En niet veel, maar wel muziek. Prachtige muziek van Paul Mills. Het nu nog onzichtbare volk van God. En dit is een artikel van Dirk van Genderen. Het is belangrijk om het eens te hebben over het, voor de meesten, onzichtbare volk van God. De gemeente van de Heer Jezus Christus hier op aarde. De gelovigen uit de Joden en heidenvolken verspreid over de hele wereld. Samen vormen ze één volk. Sommigen verstoppen zich alsof ze duikbootchristenen zijn. Anderen zijn veel meer zichtbaar. Maar de Heere weet wie de zijnen zijn. Veel christenen lijken wel een beetje op deze duikboten. Er is weinig van hun christen zijn hoorbaar en zichtbaar in hun dagelijks leven. Vaak duiken ze onder. Laten we meer zijn als het witte torpedo-werkschip dat ons christen zijn zichtbaar zal zijn voor de mensen om ons heen. Titus 2 vers 14 zegt dat de Heer Jezus Christus zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Wat een genade van God als je tot dit volk mag behoren, bij het volk van de Heer Jezus. Dan ben je van hem, dan behoor je hem toe. 1 Petrus 2 vers 9 en 10 zeggen over dit volk: u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Wie tot dit volk van God mag behoren is wel gelukzalig, zoals de Statenvertaling het zo mooi zegt. Wat zijn we rijk, geestelijk rijk, als we door de genade de Heer Jezus mogen kennen. We horen nu al bij hem en zullen eenmaal voor altijd bij hem zijn om hem te loven en te prijzen. Als wij over de situatie in de wereld spreken, kijken we vaak naar landen als Amerika, Rusland, Israël, Iran, Syrië, Turkije, Noord-Korea en naar Europa. En als het specifiek gaat over de eindtijd, zijn we extra gespitst op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Terecht overigens. Maar we vergeten heel vaak de rol van de gemeente van de Heer Jezus in het hele gebeuren, terwijl juist de gemeente, de gelovigen, zo'n belangrijke rol speelt. Ik wees er al op dat de gemeente van de Heer Jezus vaak zo onzichtbaar is. Dat is jammer, omdat de gemeente zoveel te bieden heeft aan deze wereld. Een hoopvolle toekomst in een tijd van crisis en onzekerheid. Rust en vrede te midden van dreigende aanslagen. De vreugdevolle boodschap van het evangelie van redding, verlossing en eeuwig leven. Weten uw collega's, vrienden, buren, familie dat u bij de Heer Jezus hoort? Gaat u wel naar de samenkomst van uw gemeente, maar bent u de rest van de week een duikbootchristen? Niemand ziet u als volgeling van de Heer Jezus, niemand hoort u. Alleen zo af en toe komt u even in de gemeente om lucht te happen, zoals een duikboot af en toe even naar boven moet om verse lucht in te nemen. De kerk, de gemeente, staat niet synoniem voor het volk van God. Al degenen die wederom geboren zijn en tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, behoren tot zijn volk en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wat de Heer Jezus tegen Paulus zei nadat hij zich aan hem had geopenbaard op de weg naar Damascus, zegt hij ook tegen ons richting degenen die nog niet in hem geloven. Namelijk om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door geloof in mij. Dat staat in Handelingen 26, vers 18. Raakt het ons nog dat alle mensen die geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben, voor eeuwig verloren dreigen te gaan? Handelingen 4, vers 12 zegt immers dat er onder de hemel geen andere naam is gegeven om zalig te worden dan de naam van de Heer Jezus. In deze tijd, nu de wederkomst van de Heer Jezus aanstaande is en de tijden er niet gemakkelijker op worden, hebben we niet langer de luxe om als gelovigen langs elkaar heen te leven. De gemeente van de Heer Jezus wordt opgeroepen één te zijn in geloof, hoop en liefde. Te zijn als het zout van de aarde en het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Ze verspreiden licht in hun eigen omgeving, Gods licht, maar hun lampjes zijn soms zo zwak. Heere, vul ons met uw geest steeds meer en schijn met uw licht door ons heen. De wereld beseft niet hoe belangrijk het is dat er een volk van God op deze aarde woont. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand, staat er in Jacobus 5 vers 16. Het zijn deze bidders die de knie niet voor Maal buigen. Het zijn degenen die op hun knieën liggen en smeken om Gods zegen voor hun land en voor hun volk. Het zijn de bidders voor Israël en voor het Joodse volk. Laten we bidden om en uitzien naar een krachtige doorwerking van Gods geest in onze tijd, onder de gelovigen in alle landen, een zegen voor de volken, een geestelijke herleving, opnieuw 500 jaar na de reformatie in 1517. Volk van God die dit leest, ga op uw knieën, en in dit geval volk van God die dit hoort, ga op uw knieën. Beleid de zonde van onszelf, van onze kerken en gemeenten, van ons land en van ons volk. En smeek de Heere om een herleving. En verheug u in uw heiland. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Volgens Nehemia 8 vers 10. Zoveel gelovigen gaan al zuchtend en steunend door het leven. Dat is niet tot eer van de Heere en het trekt ook geen buitenstaanders aan. Als we de Heer Jezus mogen kennen, mogen we ons verheugen en verblijden in Hem. En zeker als we zien wie we zijn, maakt ons dat ootmoedig en nederig, maar laten we des te meer zien op Hem, onze dierbare Heer Jezus. Zijn komst is nabij en onze verlossing is aanstaande. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Wat een heerlijke toekomst. Dan zal de Heer Jezus zichtbaar worden voor iedereen. En dan zal ook zijn volk zichtbaar worden. Colossenzen 3 vers 4 zegt immers dat de zijnen dat met hem zullen worden geopenbaard in heerlijkheid. Dan zal de wereld beseffen, het is toch waar wat die christenen altijd hebben gezegd. En tot die tijd geldt, moedig voorwaarts, in de kracht van de Heere, geleid door zijn woord en door zijn geest, in eenheid. En niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. En dat staat in Romeinen 8, vers 39. En ik wil daarvoor Dirk van Genderen hartelijk danken voor deze oproep. Want het maakt ons inderdaad nederig om te beseffen dat wij hier een taak hebben in deze wereld. En dat we dat er niet altijd zo goed van afbrengen. En laten we inderdaad de vrijmoedigheid dan maar bidden van de Heer. Van Heer, geef ons vrijmoedigheid dat als er een gelegenheid is om met iemand over u te spreken, dat we dat ook inderdaad zullen doen. Dat we dat ook zullen oppakken. En dat we, ik heb eens iemand horen zeggen, dat volgens mij was dat Jan-Willem van Petergem, de oprichter van de Philadelphia gemeente in Zwaag-Westijnen, dat als we elke keer maar één persoon aanspreken, als we maar iedere dag één zouden aanspreken, hoe anders zou de wereld er dan uitzien? Maar tot die tijd zijn we in afwachting van Yeshua HaMashiach, de God van de Joden, onze God. Regelmatig ontvang ik een nieuwsbrief van Sondra Osterberis van Christian Friends of Israel Communities. Wie zijn die christelijke vrienden van de Israëlische gemeenschappen in het hartland? En ik noem het nu bij de afkorting CFOIC, stelt christenen in staat zich te verbinden met de Joodse gemeenschappen en in de volksbond dan maar nederzettingen in het hart van het Bijbelse Israël. Judea en Samaria, de zogenaamde Westbank, zijn geen bezette gebieden. Deze gebieden vormen de geboorteplaats van het Joodse volk. En Sondra schrijft het volgende in haar nieuwsbrief. Er is een nieuw woord dat rondzoomt in Israël. En dat woord is annexatie. De gemeenschap van Amona werd genietigd en de gezinnen werden geëvacueerd vanwege ingewikkelde wettelijke bepalingen. Een product van het militaire bestuur van Judea en Samaria. Als dezezelfde situatie zich in de rest van Israël had voorgedaan, dan was het gemakkelijk opgelost met compensatie en er was niemand zijn huis kwijtgeraakt. De zogenaamde regulatiewet die een paar dagen later door het parlement, de Knesset, kwam, is gemaakt om zulke situaties op te lossen en om op dezelfde manier landzaken af te handelen in Judea en Samaria als in de rest van Israël. De tegenstanders van de wet roepen luidkeels dat het de eerste stap is naar annexatie. We zijn nu al 50 jaar in Judea en Samaria en heel die tijd hebben we niet kunnen besluiten wat we met het gebied doen. We houden van het land. We danken God elke dag dat Hij ons in staat gesteld heeft om terug te keren naar ons vaderland. Maar we zijn ervoor teruggeschrikt om het te annexeren. We weten niet wat we moeten doen met de meer dan 2 miljoen Arabieren die er wonen. Als zij burgers worden van ons, zullen ze dan proberen ons bestaan weg te stemmen? Zullen zij gebruik maken van de grotere bewegingsvrijheid om terreuraanslagen tegen ons te plegen? We hebben vermeden om over het onderwerp te discussiëren, omdat we het antwoord niet hebben. Maar vandaag de dag zijn we, na zoveel jaren van pogingen die mislukten, bereid om eindelijk iets nieuws te proberen. De twee-staten-oplossing is dood, en dat is het al geruime tijd. Maar nu proberen we voor de eerste keer uit te zoeken of de oplossing werkt die al zo lang voor het grijpen ligt. Er zijn inderdaad oplossingen die betekenen dat we het land annexeren en nu overwegen we deze ook. De afgelopen maand zijn er verschillende conferenties geweest en ontmoetingen op hoog niveau die de mogelijkheid onderzoeken voor de Israëlische soevereiniteit in delen of in geheel Judea en Samaria. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft onlangs gesproken met de premier om haar overtuiging uit te leggen dat annexatie de enige oplossing is. Jaren geleden waren er een paar dromers die het hadden over annexatie en ze werden niet serieus genomen. Maar vandaag de dag is alles veranderd. Ik weet niet waar het op uitloopt, of we Judea en Samaria zullen annexeren, of een deel ervan, of helemaal niet. Maar vandaag hebben we een mogelijkheid die we misschien nooit meer zullen krijgen. We hebben een rechtse regering die vast wil houden aan Judea en Samaria, en er is een president in de Verenigde Staten die meer sympathie heeft voor Judea en Samaria dan welke president ook voor hem. Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar ik geloof dat dit de tijd is voor Judea en Samaria. Aldus Sondra Osterbarras, directeur van het CFOIC. In de nieuwsbrief van Jan Willem van der Hoeven vind ik een cadeautje, want hij heeft namelijk een artikel vertaald vanuit de Jerusalem Post. En daar staan toch wel verontrustende dingen in relatie tot toezeggingen van president Donald Trump, die nu onder druk zijn komen te staan. Caroline Glick, een van de senior uitgevers bij de Jerusalem Post, schreef op dinsdag, de 14e maart, excuus, het volgende artikel. Onze wereld, dubbele punt, Trump omhelst de PLO-fantasie. De PLO is de sirene die de Verenigde Staten-regering verdrinkt. Ja, ik vind het wel grappig. De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, verliest zijn focus. Als hij die niet vlug terugkrijgt, zal hij falen om Amerika weer groot of veilig te maken in het Midden-Oosten. Nadat hij een maand geleden had volgehouden, gaf Trump afgelopen week aan dat hij de obsessie van zijn voorgangers van bekrachtiging van de PLO adopteert. En deze strategie is een vergissing. Er zijn veel spelers en conflicten in het Midden-Oosten die het nationale belang van de Verenigde Staten en de nationale veiligheid van de Verenigde Staten bedreigen. Iraans opkomst als een nucleaire macht en regionale hegemonie, de oorlog in Syrië, Turkije's verlaten van het Westen en Ruslands regionale machtsspel vormen allemaal enorme bedreigingen voor de macht, de veiligheid en de belangen van de Verenigde Staten. De Muslim Brotherhood, Islamitische Staat, Hamas en andere Sunni-jihadiste bewegingen bedreigen allemaal de Verenigde Staten, Europa en de Sunni-bondgenoten van de Verenigde Staten in de regio op een manier die strategisch belangrijk is voor Amerika. Geen van deze kwesties, geen van deze spelers en geen van deze bedreigingen hebben op de een of andere manier betrekking op of worden veroorzaakt door de PLO en haar eindeloze door Europa ondersteunde hybride terreur en politieke oorlog tegen Israël. En zometeen meer over wat nu hybride terreur is. Geen van deze dringende belangen zal bevorderd worden door een omarming door de Verenigde Staten van de PLO of een hernieuwde obsessie voor het bekrachtigen van de PLO en haar maffia terroristische bazen. Integendeel, al deze dringende belangen zullen aan de kant worden gezet en zo nog dringender en gevaarlijker gemaakt worden door een door de VS hernieuwde verbintenis met de PLO. En toch, in de afgelopen week heeft Trump te kennen gegeven dat de PLO nu zijn focus is. Afgelopen vrijdag sprak Trump aan de telefoon met Mahmoud Abbas. Abbas is hoofd van de PLO en de ongekozen dictator van de corruptie, terrorisme, sponsorde door de PLO gecontroleerde Palestijnse autoriteit in Judea en Samaria. Volgens mediaberichten vertelde Trump Abbas, wiens wettelijke ambtstermijn 8 jaar geleden eindigde, dat hij hem toch ziet als een legitieme leider. Volgens het officiële verslag van het Witte Huis van het gesprek vertelde Trump Abbas ook van horen zeggen dat hij het ondersteunt om een overeenkomst te bereiken tussen Israël en de Palestijnen. Zo'n deal, voor zover die ooit bereikt wordt, houdt in toenemende PLO-controle over Judea en Samaria en delen van Jeruzalem ten koste van Israël. Trump nodigde Abbas ook uit voor een officieel bezoek aan Washington. En de dag nadat ze elkaar spraken, maakte de Trump-regering 250 miljoen in belasting betalen door als over aan de politiestaat van Abbas, waar de afgelopen 25 jaar Abbas en zijn maatjes zich verrijkt hebben, terwijl ze een vast dieet van antisemitische en anti-Amerikaanse jihadisten galvoerden aan hun verarmde onderdanen. Om zijn geloofwaardigheid met de PLO op te bouwen, heeft Trump zijn verkiezingsbelofte om de VS-ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen in de koelkast gestopt. De vastgoedmogul beval premier Benjamin Netanyahu om Joden het recht op hun eigendom en hun wettelijke recht om staatslanden te gebruiken in Judea en Samaria te ontzeggen. En onmiddellijk na dat gesprek met Abbas werd Trumps hoofdonderhandelaar Jason Greenblatt naar Jeruzalem gezonden om te beginnen met het bekrachtigen van de PLO ten koste van Israël. Volgens mediaberichten was Greenblatt van plan om zijn ontmoeting maandag met Netanyahu te gebruiken om Netanyahu's verbintenis om een nieuwe Israëlische stad te bouwen in Samaria te verwerpen. Greenblatt was ook van horen zeggen van plan om de parameters te dicteren voor nog een onderhandelingsronde met de PLO. Nadat hij Netanyahu had ontmoet, ging Greenblatt door naar Ramallah om Abbas te omhelzen. Ook staat er tijdens zijn verblijf op het programma dat Greenblatt IDF-generaals zal ontmoeten die verantwoordelijk zijn voor het geven van geld en het verlenen van diensten aan de PLO. En Greenblatt heeft de Palestijnen niet voor zichzelf. Volgend op Trumps gesprek met Abbas waren er plotseling plannen in volle gang voor Trumps schoonzoon en senior advisor Jared Kushner en Trumps dochter Ivanka Trump om Israël te bezoeken en een middag door te brengen met Abbas in Ramallah. Als deze dingen zich ontwikkelen zoals gerapporteerd, dan is Trump serieus over het omarmen van de PLO en heeft hij het plan dat zijn topadviseurs zich gaan toewijden aan Abbas en zijn handlangers waargemaakt. Als dit het geval is, dan stelt Trump zichzelf, zijn adviseurs, zijn dochter en de VS op om te falen en om vernederd te worden. De PLO is de sirene die de Verenigde Staten regeringen verdrinkt. Amerika's topafgezanten zijn heel graag naar de PLO gevlogen en werden aan de haak geslagen door de aandacht van dat krankzinnige anti-Israël perskorps. En zijn hun doel vergeten, namelijk om de nationale belangen van de Verenigde Staten te bevorderen. Als Trump serieus is over het herhalen van deze praktijk, dan zal de 45e president eerder de fouten van zijn twee voorgangers herhalen dan de enorme schade herstellen die de VS en het Midden-Oosten is aangedaan. Zoals zij zal hij zijn ambt verlaten in een gloed van mislukking. Mooi gevonden trouwens, in een gloed van mislukking. Om te begrijpen waarom dit het geval is, moeten er drie dingen duidelijk zijn. Ten eerste, de PLO zal nooit vrede sluiten met Israël en er zal nooit een Palestijnse staat zijn. Er zal nooit vrede zijn of een Palestijnse staat omdat de PLO geven beide wil. Dit is de les van de afgelopen 25 jaar. Zowel Abbas als zijn voorganger Arafat verwierpen vrede en een positie als staat veelvuldig en kozen ervoor in plaats daarvan hun terroristische en politieke oorlog tegen Israël uit te breiden. En hier zie je dus inderdaad dat hybride beleid, namelijk terroristische en politieke oorlog tegen Israël. Waarom deden ze dat? Omdat ze geïnteresseerd zijn in twee dingen. Persoonlijke verrijking, die ze zullen bereiken door donorfondsen te bestelen en de zakken van hun eigen volk te legen, en Israël verzwakken met het doel om haar te vernietigen. Wat ze bereiken door hun hybride oorlog van terrorisme en politieke oorlogsvoering. Nou, hier heb je het nog een keer. Maar dan is in ieder geval duidelijk wat hybride oorlogsvoering is. Het tweede punt dat duidelijk moet zijn is dat de Palestijnen irrelevant zijn voor de rest van de problemen. De werkelijke problemen die impact hebben op de belangen van de Verenigde Staten in de regio. Als ze al iets zijn, dan zijn de Palestijnse pionnen op het grote schaakbord. Amerika's vijanden gebruiken hen om de Amerikanen af te leiden van de grotere feiten, zodat de Verenigde Staten geen aandacht zullen schenken aan het werkelijke spel. Iran zal niet gekalmeerd of verslagen worden als Trump de PLO bekrachtigt in zijn oorlog tegen Israël en doorgaat met het voeden van de onverzadigbare begeerte van de PLO-leiders naar het geld van andere mensen. De Sunni-jihadisten zullen hun zwaarden niet omsmeden tot ploegschalen als de Verenigde Staten Israël dwingen om land op te geven aan de PLO. Integendeel, ze zullen erdoor aangemoedigd worden. De Russische president Vladimir Poetin zal zijn strijdkrachten niet uit Syrië verplaatsen of stoppen met het geven van nucleaire technologieën aan Iran als de Verenigde Staten de duimschroeven aandraaien voor Israël. Poetin zal tot de conclusie komen dat Trump ofwel zwak is of dom is om Israël, de meest serieuze bondgenoot van de Verenigde Staten, schade toe te brengen. En natuurlijk zal Israël niet beter af zijn als Trump besluit om het terug te duwen op de vredesterrein die haar niets dan schade heeft berokkend in de afgelopen kwart eeuw. Trumps verkiezing legde de mogelijkheid open, voor het eerst in tientallen jaren, dat de Verenigde Staten haar destructieve obsessie voor de PLO zou beëindigen. Drie maanden lang zijn Israëli's voor het eerst vrij geweest om serieus de mogelijkheden te bespreken om de Israëlische wet toe te passen op heel Judea en Samaria of delen ervan. En een massale meerderheid van Israël steunt het om juist dat te doen. Ook aan de Palestijnse kant stelde de verkiezing van Trump de mensen, die hebben geleefd onder het regime van Abbas en zijn maatjes, in staat om te denken aan de mogelijkheid om in vrede te leven met Israël in een post-PLO-tijdperk. Onderzoeksresultaten geven aan dat ze ook heel graag voorbij de hersenschim van de Palestijnse positie als staat willen bewegen. Maar nu blijkt dat Trump overtuigd is om de PLO-obsessie te omarmen. Dezelfde verscholen bureaucraten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en hetzelfde buitenlandse beleid-establishment in Washington dat de VS een generatie lang niets dan mislukking bracht in het Midden-Oosten, blijken Trumps politieke beleid te hebben betoverd. Ze hebben hem overtuigd dat het beter is om zijn topadviseurs in te zetten om de fouten van voorgangers te herhalen, dan om zijn energie en die van hen in te zetten om de rommel waarmee Obama en George W. Bush hem nalieten op te knappen. Ze hebben hem laten geloven dat het beter is om de PLO te bekrachtigen, dat coherente strategieën en plannen te ontwikkelen om af te rekenen met de problemen van de regio, die feitelijk de VS-belangen bedreigen en de zekerheid en de veiligheid van het Amerikaanse volk in gevaar brengen. Zal nu de president van de vrije wereld de erkenning van de positie van staat geven aan juist die mensen die, zoals Arafat en Abu Mazen deden, de eerste vaders werden van alle volgende terroristische organisaties, zoals Hamas, Hezbollah en zelfs in zekere mate ISIS, die nu de Midden-Oostenregio terroriseren? Terwijl de door Trump geleide regering zich erop mag beroemen om hard achter Iran aan te gaan, is juist die staat die vandaag al dit kwaad gebruikt en manipuleert, blijkbaar gewillig om Iran toch haar grootste voordeel te geven om haar sinistere doel te bereiken. Een Midden-Oosten zonder een soevereinste Joodse staat. En dat door middel van het toestaan aan een, zeker ten gunste van Iran, Palestijnse staat op de drempel van haar grootste bondgenoot Israël, dat, zoals zelfs premier Rabin ooit zei, zou leiden tot de vernietiging van wat over zou zijn van Israël. Per slot van rekening was het Abu Mazens vroegere baas Yasser Arafat, die een van de allereerste was om Khomeini in Teheran te begroeten en te omhelzen toen hij net de Shah had afgezet. En te omhelzen van wat Arafat toen ter tijd zei, dat het was voor de bevrijding van Jeruzalem. Dus gaan we, door Iran nog een, zeker voor haar sympathieke staat te geven, nog een stap verder in het bereiken van haar sinistere, kwade doel. En zo zien we inderdaad hoe de krachten en machten zich rond Israël verzetten, verenigen, elkaar tegenspreken. We lazen het net ook al in het bericht van Sandra Oster-Barras over wat we nu met Judea en Samaria moeten. Maar uiteindelijk heeft God een plan en zal zijn wil geschieden. En zo maken we weer even ruimte voor muziek. Many times his life was surrounded with troubles and trials. But each time David looked towards his help and his strength. And again in Psalm 3 he says to him, "Arise, O Lord, and scatter my enemies, for you are my glorious one, and you will lift up my head." O Lord, many are my foes. O Lord, many rise again. Say, where is your God? They say, God will not deliver you. Now rise, O Lord, deliver me from my foes. As you struck down your enemies in days of long ago. Now, arise, O Lord, deliver me from the dead. You have become my glory, for the lifter. From my foes, struck down your enemy. In days of long ago, now arise, O Lord. Deliver me from the dead. You have become my glory. Hallelujah. He is our glory and the lifter of our heads. His name is Messiah. He is Yeshua. And he is Lord over all the nations. En dat was Paul Wilbur. Arise, O Lord. De rabbijn adviseert dubbele punt. Investeer in Israëlisch vastgoed, want de prijzen zullen exploderen als de Messias spoedig zal komen. En dan een verwijzing naar Psalm 118, vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is uitgegroeid tot de uiterste hoeksteen. Ik zie de relatie niet helemaal met het volgende artikel, maar het is natuurlijk altijd een mooie tekst daar waar het gaat om Yeshua. De Israëlische onroerend goedmarkt zal exploderen met de komst van de Messias, zodat kopers nu zouden moeten investeren, want de Messias kan letterlijk elk moment komen, al dus een vooraanstaande rabbijn. Onlangs zei, als de Messias komt zal het land ongelooflijk veel waard zijn, zei rabbijn Yitzhak Zilberstein, eraan toevoegend dat in de Messiaanse periode ordinaire bakstenen wonderlijke eigenschappen zullen krijgen, waardoor ze kostbaarder worden dan goud. Deze suggestie werd gedaan naar aanleiding van een vraag van een man die een stuk onbebouwde grond in Israël had geërfd en aan een rabbijn de vraag voorlegde wat juridisch juist was om te doen. Omdat het rotsachtige perceel in zijn huidige staat te moeilijk was om te bewerken voor zowel commercieel als privégebruik en daarmee in wezen voor hem nutteloos was. Rabbijn Zilberstein, die een gerespecteerde religieuze geleerde is in Bnei Barak, antwoordde dat de erfgenaam het land niet mag verkopen. De rabbijn citeerde zijn zwager, de alom gewaardeerde rabbijn Chaim Kanievski, die heeft gesteld dat de Messias elk moment zou kunnen komen en in onze christelijke beleving terugkomen. Hoewel het land op dit moment waardeloos is, verzekerde de rabbijn de eigenaar dat het zeer binnenkort in waarde zou stijgen en vele malen zijn huidige marktprijs waard zou zijn. Hij citeerde een midrash, dat is een vorm van uitleg over de Bijbel, waarin wordt gesteld dat elke steen in het land Israël een specifieke, bovennatuurlijke betekenis heeft die wordt onthuld in de eindtijd. De rabbijn zei dat sommige stenen vrede zullen brengen en anderen wonden zullen helen en weer anderen wonderbaarlijke geneeskrachtige eigenschappen hebben. Van één steen met de naam Carniola wordt beweerd dat deze kiespijn kan verlichten en bloedingen kan stoppen. Van een andere steen, genaamd Shamir, wordt gezegd dat die enorm sterk is en andere stenen kan breken. En weer een ander geneest nierstenen. En een andere steen, genaamd Achlama, zal het zicht van ouderen verbeteren. Rabbijn Kanievski, een van de meest vooraanstaande rabbijnen van de huidige generatie, heeft onder velen opschudding veroorzaakt door in de afgelopen 2 jaar verschillende willekeurige verklaringen af te leggen dat de Messias spoedig zou komen. Nooit eerder heeft hij in zijn lange en vermaarde carrière dergelijke uitspraken gedaan. Het financiële advies van rabbijn Zilberstein wordt als betrouwbaar aangemerkt. Vastgoedbelegger Guy Amit heeft zijn bedrijf Tova Haaretz, het welzijn van het land, gebouwd op de overtuiging dat de heiligheid van het land en Gods beloften het waard zijn om in te investeren. Amit vertelde Breaking Israel News: de vastgoedmarkt in Israël kent een stijgende lijn en iedereen wil hier een stuk grond hebben. Joden, christenen en moslims. Er bestaat geen enkele twijfel dat de grondprijzen zullen stijgen. De enige vraag is met hoeveel. En zoals de rabbijn al zei, dat als de Mashiach, de Messias, komt, de prijsstijgingen ongekend zullen zijn. Nou, tot zover het artikel uit Breaking Israel News. En ik wil nog even in herinnering brengen dat een tijd geleden, en ik weet niet meer welke uitzending het was, dat ik ook gezegd heb dat de Messias spoedig zou komen. En ik heb ook gezegd dat de Joodse kalender, die op dit moment 5777 aanwijst, er meer dan 200 jaar naast zit. En dat ik dat ook vanuit de Bijbel kan aantonen dat het zo is. Maar dat er nog een ander gegeven is, namelijk dat toen de Joden Egypte moesten verlaten, zij een lam in bewaring moesten nemen. Dat lam moest volkomen zijn en ze moesten het slachten. Ze moesten het 4 dagen in bewaring nemen en slachten op de 4e dag. Dat bloed van dat lam moest aan de deurposten gesmeerd worden van hun huis, hun fysieke huis. En dat zou ten leven zijn. De engel des doods zou voorbij gaan. Maar zien we hier dan ook de parallel van Yeshua, die aan het kruis hing en met zijn bloed ons huis beschermt, namelijk ons lichaam, onze ziel, onze geest, voor de eeuwige dood. We zien hier dezelfde parallel met Yeshua als ten dagen van het uittrekken uit de wereld van de zonde van Israël, namelijk uit Egypte naar het beloofde land. En wij zijn ook op reis. En door het bloed van Yeshua zijn we op reis naar dat eeuwige Kanaan. En het bijzondere is als Yeshua op de 4e dag is geslacht, 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag, dan is hij dus gestorven en opgestaan in het jaar 4000. En dat was het Romeinse jaar 30. En dat betekent dat ons Romeinse jaar 2030 hetzelfde is als het Israëlische jaar 6000. Rekent u dan maar uit in welk jaar de Messias zou kunnen terugkeren. En als we zo even een samenvatting maken van de artikelen die inmiddels geweest zijn, dan zien we dat er zoveel onrust is in deze wereld. En dat het allemaal te maken heeft met wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Het heeft met ISIS te maken wat wereldwijd op dit moment aan het rotzooi schoppen is. Maar dat heeft dan weer te maken met de eindtijd. En uiteindelijk gaat het allemaal draaien om Israël. En dat doet het natuurlijk nu ook al. En dan met name in onze beleving, omdat wij weten dat de wederkomst van de Messias alles te maken heeft met wat er in het Midden-Oosten in het algemeen, maar met Israël in het bijzonder gebeurt. En ook in de Verenigde Naties worden keuzes gemaakt waarvan ik denk, kromme tenen. Maar het past wel in de tijd waarin we op dit moment leven. En dan zie ik hier staan boven het artikel: vader van terrorist spreekt bij een mensenrechtenorganisatie. Ik denk mensenrechtenorganisatie en terreur. Dat gaat niet samen. Maar goed, Mohammed Alian, vader van de terrorist Baga Alian, die in 2015 bij een terreuraanslag in Jeruzalem 3 Israëli's vermoordde, heeft afgelopen maandag deelgenomen aan de vergadering van de Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Hij maakte deel uit van de Palestijnse delegatie van familieleden van dode terroristen en veiligheidsgevangenen. Op deze zitting in Genève vertelde Alian over het leed dat zijn familie sinds de terreuraanslagen van zijn zoon heeft ondervonden door het onderzoek en de opgelegde sancties van de Israëli's tegen zijn familie. Hij zei ook dat Israël zijn zoon had geëxecuteerd. Na de terreuraanslag heeft de vader van de terrorist een campagne opgezet ter verheerlijking van zijn zoon. Hij werd een symboolfiguur voor de zogenaamde Palestijnen, vooral in Oost-Jeruzalem. Op de conferentie in Genève vertelde hij ook dat het lijk van zijn zoon meer dan 10 maanden lang door Israëliërs is achtergehouden en dat zijn huis door de Israëliërs is verwoest. Ook is de vrouw van zijn zoon het recht ontnomen om in Israël te wonen. Ik, advocaat Mohamed Alian, ben een verdediger van de mensenrechten en ik vertegenwoordig Palestijnse gezinnen die lijden onder collectieve bestraffing door Israël, vervolgde hij. Israël heeft de gezinnen eindeloos leed berokkend. De collectieve straf begint met het maandenlang in de koeling vasthouden van het lijk. Daarna houden ze ons in donkere cellen vast, zonder ons ergens van te beschuldigen, en vervolgens worden onze woningen vernietigd. Familieleden het land uitgestuurd, alleen maar omdat ze een martelaar of een gevangen hebben bijgestaan. De terroristen Baha Alian en Bilal Abu Ghanem stapten in oktober 2015 in Jeruzalem in een lijnbus en openden vervolgens het vuur op de reizigers en vielen enkele van hen aan met messen. Daarbij werden 3 Israëli's gedood en raakten talloze gewond. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageerde op het optreden van de Palestijnse delegatie in Genève en zei: die mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties slaagt er opnieuw in om een record te breken in zijn haat tegen Israël. Het is pijnlijk en schandalig dat de Verenigde Naties een gebeurtenis als deze mogelijk maakt, waar mensen smerige moordenaars van onschuldige Israëliërs verheerlijken. En het ging dan ook met name om dat laatste, die reactie van die Israëlische ambassadeur Danny Danon bij de Verenigde Naties. Het is toch inderdaad schandalig dat zomaar dit kan gebeuren. Dat de vader van een terrorist het podium krijgt bij de UNHCR. Ik vind het schandalig, maar het is wat het is. En van The Allgemeiner het volgende bericht. De Joodse staat staat als één volk achter het Britse volk in de strijd tegen het terrorisme, zei een Israëlische topambtenaar naar aanleiding van de terreuraanval in Londen. Israël staat als één man achter het Britse volk en zo zullen we schouder aan schouder samenwerken om de geesel van het terrorisme te verslaan, zo verklaarde VN-gezant Danny Danon van de Joodse staat afgelopen woensdag naar aanleiding van de terroristische aanval bij het Britse parlementsgebouw in het centrum van Londen, waarbij tenminste 3 mensen werden gedood en ongeveer 40 anderen gewond raakten. Wij geven blijk van ons medeleven en wensen alle gewonden een voorspoedig herstel, aldus Danon. Onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotoveli zei in een verklaring: Israël is geschokt door deze terreuraanslag in Londen en stelt zich solidair met de slachtoffers en met de leden van de regering in Groot-Brittannië. Terreur is terreur, waar het ook plaatsvindt, en we zullen er met alle mogelijke middelen tegen strijden. President Reuven Rivlin twitterde: onze gedachten zijn bij de inwoners van Londen. Terreur is een bedreiging voor ons allemaal en we moeten er samen tegen opstaan. Premier Benjamin Netanyahu, die woensdag zijn meerdaagse bezoek aan China beëindigde, was niet in staat om direct te reageren omdat hij tijdens de terreuraanval, waarbij de dader door de politie werd doodgeschoten, aan boord was van het vliegtuig dat hem terugbracht naar Israël. De Israëlische oppositieleider Isaac Herzog, wiens vader Chaim Herzog in het Britse leger diende tijdens de Tweede Wereldoorlog, voordat hij later in zijn leven verder ging als president van Israël, twitterde: mijn gedachten zijn bij het Britse volk na die verschrikkelijke gebeurtenissen van vandaag in Westminster. Ik wens iedereen die gewond is geraakt een spoedig herstel. De aanslag van vorige week in Londen bleek onderdeel te zijn van een ingezette trend, die al eerder werd gemeld door The Allgemeiner, van islamitische jihadisten over de hele wereld die dezelfde tactieken gebruiken als Palestijnse terroristen tegen de Israëli's. Nadat de UNHCR 5 anti-Israël resoluties heeft aangenomen, heeft Groot-Brittannië beloofd zich te zullen verzetten tegen alle toekomstige resoluties van dergelijke aard. Londen ondersteunt 2 van de stemmingen, maar keurt de vooroordelen en selectieve focus op Israël af en zegt de Raad tegelijk de wacht aan en verwijt dat zij anders hadden verwacht. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, UNHCR, nam vrijdag 5 resoluties met kritiek op Israël aan, ondanks de tegenstand van de VS en een ongekende kritiek hierop vanuit het Verenigd Koninkrijk. Groot-Brittannië ondersteunt weliswaar 2 van de 5 resoluties, maar dreigde bij eventuele toekomstige moties van dergelijke aard aangaande de Joodse staat tegen te zullen stemmen als gevolg van de vooroordelen van het VN-apparaat. We zeggen bij deze de Raad voor Mensenrechten de wacht aan, waarschuwde Groot-Brittannië in een verklaring. Als dingen niet gaan veranderen, zullen we in de toekomst een beleid hanteren dat tegen alle resoluties zal stemmen met betrekking tot het gedrag van Israël in de bezette Syrische en Palestijnse gebieden. De 47 leden van de Raad stemden in met 5 resoluties over vermeende Israëlische schendingen van de mensenrechten. 1. Een stemming over mensenrechten in de bezette Syrische Golanhoogte werd aangenomen met 26 stemmen voor, 3 tegen en 18 onthoudingen. Nummer 2. Een resolutie genaamd het vastleggen van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid ten aanzien van alle schendingen van het internationaal recht in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, oogste 30 stemmen voor, 2 tegen en 15 onthoudingen. Resolutie 3. 43 leden stemden voor een resolutie genaamd recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking, terwijl 2 tegenstemden en 2 onthielden zich van stemming. Resolutie 4. De resolutie de mensenrechten situatie in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, oogste 41 stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen. En tenslotte resolutie 5, een resolutie waarin in zijn algemeenheid Israël werd veroordeeld, resulteerde in 36 stemmen voor, 2 tegen en 9 onthoudingen. Echter, de Verenigde Staten en Togo hebben, als enigen, consequent tegen de 5 resoluties gestemd. Het Verenigd Koninkrijk stond los van andere Europese landen toen ze nee stemden op de resolutie van vermeende schendingen van de mensenrechten in de Golanhoogte. Ze stemden voor 2 van de resoluties, overeenkomstig een al lang bestaand beleid vanuit ernstige bezorgdheid over het Israëlische nederzettingenbeleid, vernielingen en het gebruik van administratieve gevangenschap en onthield zich van 2 stemmen op andere resoluties. De Britse missie bij de VN gaf een verklaring uit over hun nee-stem over de Syrië-resolutie, die niet een erkenning betekent van de annexatie van het grondgebied door Israël in 1981. De Britse missie heeft tevens aan het VN-orgaan haar afkeur uitgesproken als zijnde overdreven bevooroordeeld tegen Israël. Nergens is de onevenredige aandacht voor Israël sterker en absurder dan in het geval van de resolutie van vandaag over de bezetting van de Syrische Golanhoogte, liet de Britse verklaring lezen. Het Syrische regime slacht en moordt dagelijks haar eigen mensen uit. Maar het is niet Syrië dat permanent op de agenda van de Raad staat, maar Israël. We kunnen de perverse boodschap die uitgaat van de resolutie ten aanzien van de Syrische Golanhoogte dat Israël uitsluit niet accepteren, terwijl op hetzelfde moment Assad het Syrische volk maar blijft afslachten, zegt de verklaring. Israël heeft een bevolking van slechts 8 miljoen mensen op een wereld van 7 miljard, aldus de verklaring. Maar sinds de oprichting van de Raad voor de Mensenrechten zijn er 135 landspecifieke resoluties aangenomen, waarvan de ruim de helft, namelijk 68, tegen Israël zijn. Rechtvaardigheid is blind en onpartijdig. Deze selectieve aandacht voor Israël is geen van beiden. Korte toelichting op dat blind in rechtvaardigheid. We zien in ons beeld van het recht, vrouw Justitia, dat weer terug, namelijk in de blinddoek die zij voor heeft. Met daarnaast in de ene hand een weegschaal en in de andere een zwaard. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Raad er ook aan herinnerd dat het tot erkenning moet komen van het aanhoudende terrorisme, de opruiing en het dagelijkse geweld waarmee Israël wordt geconfronteerd. Volgens het rapport van vorig jaar waren er 250 terreuraanslagen die hebben geleid tot de dood van tenminste 30 Israëli's. Hernieuwde inzet van Hamas om hun tunnels weer op te bouwen hebben geleid tot grote bezorgdheid. Als ook de plaag van antisemitische opruiing en verheerlijking van het terrorisme. En zolang terroristen worden behandeld als martelaren, zal de vrede heel ver weg zijn. Israël is het enige land dat permanent op de agenda van de Raad van de Mensenrechten voorkomt, voegde het Verenigd Koninkrijk eraan toe, verwijzend naar agenda punt 7. Een vast punt die de Raad elk jaar tot 3 keer toe bespreekt over vermeende schendingen van de mensenrechten door Israël tegen de Palestijnen. Israël is het enige landspecifieke probleem dat een vaste plek heeft op de agenda van de Raad. En dus voortdurend opening geeft voor discussie over de Joodse staat, die vaak leidt tot anti-Israël scheldwoorden tijdens de vergadering van de Raad door Arabische en Islamitische staten. Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de VN, zei dat de UNHCR de meest beruchte tak van de BDS-beweging is geworden. Het is tijd geworden om een einde te maken aan deze anti-Israël campagne, verwijzend naar de BDS-beweging, en zei dat de resolutie van de Raad over Syrië belachelijk is. Vooruitlopend op de stemming spraken de VS maandag hun sterke afkeur uit over de UNHCR en hebben een discussie over de vermeende schendingen van de mensenrechten door Israël geboycott. De Verenigde Staten hebben ook gedreigd om zich volledig terug te trekken uit het VN-orgaan vanwege haar selectieve focus op Israël. De Verenigde Staten verzetten zich krachtig en ondubbelzinnig tegen het bestaan van agenda punt 7 van de Raad van de VN Mensenrechten met de titel Mensenrechtensituatie in Palestina en andere bezette Arabische gebieden, zei voorzitter de woordvoerder Mark Toner in een verklaring. Toner zei dat dit agendapunt de geloofwaardigheid van de Raad in het geding brengt. De huidige acties van de Raad herinneren ons aan al lang bestaande vooroordelen van deze organisatie tegen Israël, zei hij. Geen enkele andere natie heeft een volledig agendapunt aan zich gewijd door de Raad. Het voortbestaan van dit agendapunt is een van de grootste bedreigingen voor de geloofwaardigheid van de Raad. Het is niet in het belang van de Raad om het ene land anders te behandelen dan het ander in zaken die serieuze afweging verdienen. Vorige maand sprak Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN-Mensenrechtenraad, tijdens een persconferentie de Raad aan vanwege haar ongelooflijke dubbele moraal en schandalige bevooroordeelde resoluties tegen Israël tijdens haar eerste aanwezigheid bij de VN-Veiligheidsraad. Vorige week stuurde Tillerson een brief naar 9 non-profit organisaties waarin hij verklaarde dat de Verenigde Staten de Mensenrechtenraad zal verlaten tenzij er hervormingen doorgevoerd zullen worden, meldde het Bureau voor het Buitenlands Beleid. In de tussentijd zei Tillerson dat de VS zichzelf opnieuw zouden uitspreken ter zake van sterke principiële bezwaren tegen de bevooroordeelde agenda van de Raad voor de Mensenrechten tegen Israël. Tillerson schreef dat de Verenigde Staten zich ook zorgen maken over het lidmaatschap van landen in de Raad die worden beschuldigd van schendingen van mensenrechten, zoals China, Egypte en Saoedi-Arabië. Mocht president Trumps regering besluiten om zich los te maken van de UNHCR, zou dat niet het eerste land zijn die dat doet. Tot slot, toen de UNHCR van de in de discrediet geraakte VN-commissie voor de Mensenrechten werd opgericht in 2006, weigerde de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush zich bij deze nieuwe groep aan te sluiten in de overtuiging dat het geloofwaardigheid zou missen en dat, net als haar voorganger, de overtreders van mensenrechten zou toestaan om lid te kunnen worden. In 2009 heeft president Barack Obama die beslissing teruggedraaid in de hoop dat de UNHCR zich zou beteren. Nou, dat was ijdele hoop. Prachtige muziek met de titel Jiddisch Momme. Nou, het gebeurt niet zo heel vaak dat we dit nummer in zijn geheel laten horen, maar ik vond het zeer de moeite waard om er eens even van te genieten. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren naar weer een aflevering van Frontline Israël. Ik hoop dat u de onderwerpen interessant gevonden hebt. Het heeft in ieder geval weer de nodige moeite gekost, maar het was ook zeer zeker de moeite waard. Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik wens u God zegen toe, maar bovenal, en als altijd, zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. My God, in Him I radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De nederlaag van president Trump bij het schrappen van Obamacare heeft de koers van de dollar verder naar beneden gedrukt. De dollar kwam tegenover andere belangrijke valuta nu op het laagste punt in 4 maanden. Er is grote twijfel of Trump al zijn plannen wel kan realiseren, ook al heeft zijn